Dowiedz się więcej na pralki.samsung.pl. Samsung Quick Drive. Idealnie czyste pranie nawet o połowę szybciej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 sierpnia, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Główny Urząd Statystyczny podał dane o bezrobociu. W Gdyni przygotowania do festiwalu Lato z Radiem 2018. W Wiedniu nie stanie. Pomnik Jana III Sobieskiego, dowiedział się reporter Trójki. 5,9% tyle wyniosło bezrobocie w lipcu, czyli tyle samo, ile w czerwcu, ale było niższe niż przed rokiem. W tym samym czasie, podał Główny Urząd Statystyczny, dane są zgodne z szacunkami resortu pracy. Z danych GUS-u wynika, że sytuacja na rynku pracy jest zróżnicowana. W zależności od regionu najniższe jest bezrobocie w Wielkopolsce, wynosi 3,3%, najwyższe 9,9% w warmińsko-mazurskim. 11 godzin muzycznych wrażeń, atrakcje dla całej rodziny, animacje i spotkania z dziennikarzami Polskiego Radia. W Gdyni ostatnie przygotowania do festiwalu Lato z Radiem. Choć koncerty odbędą się w niedzielę, to już dziś na gdyńskim skwerze Kościuszki można zobaczyć, jak wygląda radio od kuchni. Na miejscu jest Przemek Lis. Przemku, co dzieje się w gdyńskiej promenadzie? Wszyscy chętni mogą zobaczyć dziś, jak wygląda praca radiowca, a także zobaczyć głosy, które do tej pory znali z eteru. Audycje przez niemal cały dzień nadawane są z Parku Rady Europy, z okolic miejskiej plaży, a także ze statku Muzeum Dar Pomorza. Jak mówi bosman statku Kazimierz Walkowski, to wyjątkowe miejsce. To jest najpiękniejszy statek na świecie. To jest po prostu kwintesencja żagli na Darku Pomorza, który ma w tej chwili 110 lat. Ale zawsze załoga tu pełniła jakąś wachtę i tu do dzisiejszego dnia, tak jak jest w piosence o Titaniku, to tam ciągle trwa muzyka, to my tu ciągle pełnimy wachtę i będziemy tu stali jeszcze 500 lat. Radio od kuchni to nie lada atrakcja dla odwiedzających pokład Daru Pomorza. Przyjechaliśmy do Gdyni pozwiedzać, do Gdańska, wchodzimy na Dar Pomorza, tu Radio Trójka, super, rewelacja. Jest fajnie zobaczyć na żywo te głosy, które w radiu się słucha. Audycje Polskiego Radia będą nadawane z Gdyni przez cały dzień. W tym samym czasie trwają ostatnie prace nad budową festiwalowych scen oraz stref rodzinnej i relaksu, gdzie już od jutra będzie można odpocząć i dowiedzieć się wielu ciekawostek, a także wziąć udział w animacjach. Muzyczny wielki finał rozpocznie się w niedzielę od 13 na skwerze Kościuszki w Gdyni. O czym mówił Przemek Lis, dziękuję. Audycja z Gdyni, z Daru Pomorza w Trójce prowadzi Piotr Baron, to już po serwisie. Były spekulacje, teraz jest ostateczna decyzja. Jak ustalił reporter Trójki Marcin Pośpiech, w Wiedniu nie powstanie pomnik Jana III Sobieskiego. Monument jest gotowy, w ostatnich dniach czekał w Gliwicach na transport do stolicy Austrii. Co ważne, polska strona uzyskała wszystkie pozwolenia na jego budowę. Został też zaakceptowany przez władze Wiednia. Sytuacja zmieniła się po czerwcowych wyborach w Austrii, kiedy władzę w mieście przejął Michał Ludwiś. Autor projektu, profesor Czesław Dźwiga, jest zaskoczony decyzją władz miasta. Nie został też o niej poinformowany. Nic o tym nie wiedziałem. Projekt był zatwierdzony w 2013 roku, 14, w 15 był odebrany. Czyli to jest tak, no jakby jeśli ja buduję coś, na przykład dom, muszę mieć wszystkie zezwolenia. I teraz na przykład przyjeżdża komisja i mówi, proszę pana, rozwalamy ten dom, nie dopuszczamy do tego, my chcemy inny dom. No, można i tak. Według profesora Dźwigaja decyzja władz Wiednia jest polityczna, a nie merytoryczna. Mam wrażenie, że po prostu pomnik jest zadosłowny i mówi o pewnym zwycięstwie. Komentarze, które się pojawiają, że tam są jakieś rzeczy antytureckie, tam nie ma żadnych rzeczy antytureckich. Po prostu komuś na tym zależy, żeby ten pomnik nie powstał. W Wiedniu pomnika Jana III Sobieskiego nie ma. Starania o jego budowę rozpoczęto 335 lat temu. Grupa nastolatków zniszczyła działające przy jednej z miejscowych szkół miasteczko ruchu drogowego w Braniewie. W szkółce dzieci uczyły się jeździć rowerami. Sprawą zajęli się kryminalni, mówi Jolanta Skorowicz z Komendy Powiatowej Policji w Braniewie. Sprawcy wyrwali 13 znaków drogowych, wbili 3 klosze ulicznych lamp, a także wyrwali i zniszczyli skrzynkę elektryczną. 2 dni po zgłoszeniu do policyjnych cel funkcjonariusze kolejno doprowadzali podejrzanych. Wśród 6 zatrzymanych w wieku od 17 do 18 lat byli mieszkańcy Braniewa i gminy Lelkowo. Wszyscy staną przed sądem. Młodym sprawcom grozi do 5 lat pozbawienia wolności. To był serwis Trójki.

nasza Kasia z promocji zadbała i każdy dostanie malutki trójkowy upominek. Chciałbym też serdecznie, korzystając z okazji, podziękować załodze Daru Pomorza, począwszy od kapitana, przez bosmana Kazika, wszystkich oficerów i marynarzy za serdeczność i gościnę, jakiej tutaj od Państwa doznajemy od wczoraj, bo już od wczoraj się tutaj kręcimy. Słuchaczy, jeszcze raz zapraszam. Można zobaczyć, jak powstaje radio w plenerze i przy okazji zwiedzić ten przepiękny żaglowiec, bo zwiedzanie cały czas się odbywa. Uśmiechnąłem się nie dlatego, żeby mnie rozśmieszyło to, co mówiłeś, tylko wspominałeś o pokładzie Daru Pomorza. Ja sobie od razu pomyślałem, że to jest środowisko doskonale Ci znane, bo przecież nie tak dawno dla słuchaczy programu trzeciego relacjonowałeś rejs, wprawdzie nie tym żaglowcem, innym. Następcą Daru Pomorza. Następcą Daru Pomorza. No i Ty czujesz się tutaj troszkę jak w domu. Znasz i rangi, i te miejsca, które tutaj można zobaczyć. Znasz fachowe nazewnictwo. Ja byłem przed chwilą w takim miejscu, gdzie jest to wielkie urządzenie do wyciągania albo rzucania kotwicy. Tak, i tutaj, no dla mnie... Wiesz, ile waży kotwica? Dużo. 2,5 tony. Dokładnie. Tutaj też poznaję rzeczy, bo dar młodzieży przez te 3 tygodnie, jak płynąłem, poznałem i wzdłuż, i wszerz, i w górę, i w dół, bo na górę też wchodziłem na platformy. Tutaj też odkrywam nowe, inne rzeczy, bo to zupełnie inny żaglowiec. A pomysł, że trójka jest tutaj, zrodził się właśnie na pokładzie Daru Młodzieży. Płynęliśmy przez Zatokę Biskajską i już sobie w głowie układałem, jak to będzie z tym festiwalem Lata z Radiem, gdzie będzie nasze studio, i wymyśliłem, a gdyby tak na Darze Pomorza. I po powrocie przyjechaliśmy tutaj do Gdyni na taką wizję lokalną i od razu powiedziałem, że jak się okazało, że możemy tutaj wejść, no i jesteśmy. A ja na razie poznaję pokład Daru Pomorza i zupełnie inaczej brzmi mi teraz w głowie piosenka i fragment tej piosenki, a bosman tylko zapiął płaszcz i zaklął ech do czorta. Bosman Kazik jest uroczym człowiekiem i sam tutaj na pokładzie Daru Pomorza częstuje ogórkami kwaszonymi własnej roboty. Są pyszne, tyle mogę powiedzieć. Ale ja muszę dodać, bo bosmani to jest taka szczególna grupa zawodowa na statku. Na Darze Młodzieży też mieliśmy uroczego, starszego bosmana i pozostałych bosmanów też, bardzo kontaktowi, a gonią marynarzy do roboty. Widzisz ten pokład tutaj przed nami, na którym to stoi? Ja nie tylko, że go widzę, ale ja go widziałem jeszcze dzisiaj przed godziną 9, kiedy pokład był myty i szarowany. To wyobraź sobie, że przez 99 lat, bo tyle pływa pod polską banderą, za rok będzie 100 lat, jak Dar Pomorza, codziennie, a nieraz i 2 razy dziennie jest szarowany. Około 15 tysięcy przyszłych, obecnych już oficerów polskiej marynarki handlowej, nim dostali te szlify oficerskie, musieli najpierw szorować ten pokład. O tym wszystkim jeszcze będziemy mówić, a wracając do bosmanów, bosman musi być starszy, bo bosman musi być doświadczony i taki jest właśnie Kazik i jego pokładowy pies. Urocze zresztą zwierzę. Tomasz Kowalczewski, wicedyrektor programu trzeciego. Dziękuję Ci bardzo, Tomku. Dziękuję. Baw się dobrze, a my wracamy do LP Trójki. Jak zwykle druga godzina LP Trójki wypełniona jest naszymi wspomnieniami archiwalnymi. Dzisiaj notowanie archiwalne numer 884, które odbyło się 7 stycznia 1999 roku. I w tym notowaniu dwie panie to są takie artystki, które zasłynęły tylko jednym utworem. Szkoda, bo te utwory były bardzo zachęcające i obiecujące, ale nic się potem dalej nie wydarzyło. Pierwsza z tych pań nazywa się Jennifer Page. See something in my eye that's not over analyzed. Takim ładnym utworem zapowiedziała się w 884 nadawaniu listy przebojów programu trzeciego w 1999 roku Jennifer Page, a potem nie otrzymywaliśmy już od niej żadnych ładnych taśm i żadnych ładnych piosenek. Jeszcze jedna pani, którą podciągnąłem pod tę samą kategorię. Jeden utwór, a potem była cisza. Ja jestem przekonany, że państwo znają ten utwór, bo kiedyś radio prezentowało ten utwór codziennie i to być może nie raz dziennie. Utwór jest zatytułowany Big Big World, to jest Emilia. I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave me. But I do, do feel that I do, do will miss you much. Miss you much. Prawda, że kiedyś w radiu bez przerwy, a potem już było cicho o Emilii. Emilia Big Big World była w 884 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. To było w styczniu 1999 roku. Dzisiaj jesteśmy na pokładzie Daru Pomorza. Tutaj nasze studio programu trzeciego i LP Trójka jako zapowiedź tego, co będzie się działo po godzinie 19. Po 19 właśnie stąd, z pokładu Daru Pomorza, Marek Niedźwiecki poprowadzi kolejne notowanie listy. Jeszcze mogą państwo oddawać do 12 swoje głosy. A teraz w naszym studiu na pokładzie Daru Pomorza Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni. Dzień dobry pani prezydent. Dzień dobry. Na początek poczynię takie oto zastrzeżenie, że trochę się obawiam, że jestem za bardzo natrętny w zapraszaniu pani do udziału w naszych spotkaniach, bo rozmawialiśmy ze sobą nie dalej jak 4 tygodnie temu. Ale muszę powiedzieć, że bardzo mi to natręctwo pochlebia. Dziękuję, że pani znowu jest z nami i znowu spotykamy się w Gdyni i znowu spotykamy się w związku z muzyką w Gdyni. Zastanawiam się, dlaczego Gdynia jest tak blisko muzyki, ale może dlatego, że Gdynia jest takim miastem, które można objąć w ciągu dwóch dni. Nawet kiedy się tu przyjeżdża na chwilę, już po chwili właściwie czujemy się tak, jakbyśmy tu mieszkali. Rzeczywiście tak jest. Ja myślę, że ta kompaktowość miasta jest jednym z jego wielkich atutów, bo my tutaj oferujemy wszystkie uroki wielkiej metropolii, ale oprócz tego możemy właśnie dać ten luksus kompaktowości i zdolności do ogarnięcia pewnie nawet w półtora dnia, a nie w dwa dni. A czemu muzyka? Bo w Gdyni zawsze kultura. Znaczy my jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, że tu dzieje się tak wiele rzeczy muzycznych i na zakończenie tego naszego króciutkiego spotkania, bo czekała Pani również już bardzo długo i nie chcę Pani zatrzymywać. Chcę tylko, i to nie ma być deklaracja, chcę tylko Panią poprosić, abyśmy się mogli spotykać w Gdyni muzycznie jeszcze przez wiele lat. Ja mam na to wielką nadzieję, również świetnie. Osobistą, gorąco zapraszam. Dziękuję Pani bardzo, Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni. I dziękujemy za zaproszenie do Gdyni ponownie. I jeszcze goście się pojawią, ale teraz mamy jeszcze obowiązki dzisiejsze. Nasza piosenka dnia. Proszę bardzo, Sosnowski. Mały kawał drogi mam za sobą. Mam nadzieję drugie czy lepiec. Niejedny chmur złamany na pół spadał na ziemię głową stół. Jeden raz wichnąłem sobie serce, bywało, że obiłem sobie tył. Ale idę gdzie chcę, tak nie czuję jak mnie prowadzi mi mój spokojny sen. Nie, nie mam wiele wiem, ale nogi niosą w dal. Zaprowadzą mnie, gdzie się dziś położę spać. Los pomoże, czy pochylił dal. Mało razy czułem się jak biedak, a przepuszczałem kasę jak ten bał. Nie, nigdy nie, bo ja nie proszę się, bo lubię mieć prostą mój łeb. Nie jeden raz spotkałem przyjaciela, płakałem kiedy szedł na tamten świat. A ja wierzę, że tyle z końca mych dni zostaniesz tak blisko jak dziś. Nie, nie mam wiele wiem, ale nogi niosą w dal. I tak, gdzie zaprowadzą mnie, gdzie się dziś położę spać, los pomoże, czy Sosnowski, nasza piosenka dnia na dziś. Być może Państwo słyszą, że pada deszcz w Gdyni, ale proszę się nie przejmować, jeśli Państwo są w drodze tutaj do Gdyni na spotkanie z Darem Pomorza, to wraz z publicznością siedzimy w takiej części zadaszonej tego pięknego statku. Zatem bardzo serdecznie zapraszamy. A przy okazji zaproszeń może dodam jeszcze, że na pokładzie pojawiła się już Agnieszka Szydłowska i przywita się z Państwem po godzinie 12. W jej imieniu zapraszam. Pojawił się także Krystian Hanke, który dziś poprowadzi stąd popołudniową audycję Zapraszamy do Trójki. Marek Niedzicki chyba zmierza w stronę Gdyni, a zatem spokojnej jazdy i na Marka czekamy po godzinie 19. Wtedy Niedźwiedź przedstawi kolejne notowanie listy przebojów programu trzeciego, a my w drugiej godzinie sięgamy do notowań archiwalnych. 884 notowanie dziś, rok 1999 i żeby takiej naszej nieformalnej tradycji stało się zadość, a ta tradycja ma na imię nieortodoksyjny fan, czyli zawsze kiedy pojawiali się na liście, mimo że nie jestem ortodoksyjnym fanem, sięgam po utwory tej grupy. Zespół U2. Mi się wydaje, że fani YouTube mnie pokochają, bo właściwie w każdej LP trójce ten zespół się pojawia. Sweetest Thing, dziś jako wspomnienie 884 notowania listy przebojów programu trzeciego z 1999 roku. Teraz chciałbym Państwu przedstawić gościa specjalnego. Trzymaliśmy tę niespodziankę na zakończenie. Pan Marek Twardowski, kustosz Daru Pomorza, jest Państwa gościem. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry. Gdyby się zastanowić, to przez jaki czas można opowiadać o historii Daru Pomorza? 2 godziny, 3 godziny? No, przypuszczam, że tak, a ludzie, którzy tutaj pływali, to na pewno jeszcze dłużej by mogli opowiadać. A mamy na to 3 minuty. No, postaramy się. Zacznijmy od początku. To jest jednostka przedwojenna. Tak, i to jeszcze sprzed I wojny światowej. Została zakupiona przez Polskę dopiero w 1929 roku i przez 51 lat szkoliła kadry dla polskiej marynarki handlowej. Patrzy pan na mnie i widzi pan we mnie szczura lądowego, w związku z tym niewiele wiem o statkach i niewiele wiem o żeglowcach. To, co się rzuca w oczy, to te olbrzymie maszty, kiedy statek wyrusza w rejs. siłą napędową jest wiatr. Jak najbardziej. Takie jednostki poruszają się tylko za sprawą siły wiatru, czy mają jeszcze... Nie, nie tylko. Aczkolwiek dar Pomorza po zbudowaniu rzeczywiście nie miał żadnego silnika, tylko musiał polegać na masztach, na żaglach i na wietrze. Natomiast w 1930 roku wmontowano w niego silnik i rzeczywiście ten silnik się znajduje do tej pory. On był używany okazjonalnie. Przeciętnie 60-70% rejsu było robionych pod żaglami. Wspomniał pan o osobach, które przewinęły się przez pokład statku i to, bo dar Pomorza był jednostką szkoleniową. Tak, wyłącznie. Niech pan o tym opowie, jaka to jest liczba wykształconych oficerów. Prawie 14 tysięcy oficerów polskiej marynarki handlowej zostało wyszkolonych tutaj. Wracają po latach? Wracają z rodzinami, wspominają miejsca, gdzie rozkładali swoje hamaki, rozwieszali swoje hamaki, wspominają okazje, które tutaj były, różne wydarzenia. Obecnie można Dar Pomorza zwiedzać codziennie? Tak, zapraszamy jak najbardziej. To jest też olbrzymia rzesza ludzi, która tutaj codziennie Państwo odwiedza. Tak, są dni, kiedy mamy ponad 2000 zwiedzających. Sumarycznie mamy ponad 100 tysięcy zwiedzających rocznie. Tym bardziej, że mieliśmy w tym roku takie lato, że... Turystów było bardzo wiele. Tak, aczkolwiek różnie to bywa, bo jak jest ładny, słoneczny dzień, to my mamy mniej zwiedzających, bo wtedy wszyscy siedzą na plaży. Dla nas lepsze są dni deszczowe. No tak, czyli dzisiaj słuchacze powinni się pojawić. Przypominam, jesteśmy tutaj z naszym studiem wyjazdowym. LP Trójka właśnie stąd i jeszcze inne audycje, na które Państwa zapraszam. Panie Marku, tyle mieliśmy dzisiaj czasu, by opowiedzieć o Darze Pomorza, ale powiem panu, że mnie to nie martwi, dlatego że to jest taka dobra wróżba na przyszłość, że jeszcze kiedyś tutaj wrócimy. Zapraszam jak najbardziej i mam nadzieję, że wtedy troszkę się więcej czasu znajdzie. Serdecznie panu dziękuję. Pan Marek Twardowski, kustosz Daru Pomorza. Dziękuję i życzę przyjemnego dnia. Dziękuję. No i pewnie będziemy się widzieć jeszcze na koncertach. A my mamy jeszcze chyba tylko dwa utwory na dziś w LP Trójce. Pierwszy z nich to też wspomnienie 884 notowania listy przebojów Trójki. Wtedy to było moje ulubione nagranie i moja ulubiona kapela, zespół The Offspring. And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy. You know it's kind of hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he thinks it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in denial. So don't debate, play us straight. You know he really doesn't get it anyway. Gotta fight up, feel, and keep it real. For you, no way, for you, no way. So if you don't break, just overcompensate. At least you know you can always go on Ricky Lake. The world needs one of these. Hey, hey, do that brand new thing. Give it to me, baby. Uh-huh, uh-huh. Give it to me, baby. Uh-huh, uh-huh. Give it to me, baby. Uh-huh, uh-huh. And all the girls say I'm pretty fly. For a white guy. He made some cool tunes, not just any will suffice. But they didn't have ice cubes, so he bought vanilla. Cruising in his Pinto, he sees homies as he passed. But if he looks twice, they're gonna kick his lily ass. So don't debate, play us straight. You know he really doesn't get it anyway. Gotta play the field and keep it real. For you know way, for you know way. So if you don't break, just overcompensate. At least you know you can always go on regulate. The world loves one. Now he's getting a tattoo, yeah, he's getting ink done. He asked for a 13, but they drew a 31. Friends say he's trying too hard, and he's not quite hip. But in his own mind, he's the dumbest crap. Give it to me, baby. Uh-huh, uh-huh. Give it to me, baby. Uh-huh, uh-huh. Give it to me, baby. Uh-huh, uh-huh. Uno, dos, 3, 4, 5, 5, 6. So don't you fake, play us straight. You know it really doesn't get it anyway. Gotta play the field, keep it real. Prawda, że to nic, że mijają lata, ten utwór ciągle świetnie brzmi w radiu ze studia Offspring. Pretty Fly for a White Guy. Z 884 notowania listy przebojów programu trzeciego. I jeszcze jedno wspomnienie, tym razem to będzie polskie wspomnienie, Republika. Napisałem dziś piosenkę, już jest nieźle, już jest pięknie, ale chcę. O podłości, polityce i o niczym innym nic, bez znaczeń dodatkowych. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę. Tylko ty, bo tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. Ile razy to słyszałem, że ktoś kocha, nie wierzyłem, bo jak wierzę w to, wyznaję dla mamony. Ta piosenka jest prawdziwa, ja to śpiewam w przekonaniu, że nic nie przeżywam, tylko muszę coś zarobić. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę. Tylko ty, bo tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. Ta piosenka jest pisana dla pieniędzy. Ta piosenka jest słuchasz i że widzisz to, jak dzisiaj piszę dla mamony. Tak jak żadna prostytutka mi całuje, mi wypusta, tak ja odpuszczam sobie wszystkie moje strefy. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę. Tylko ty, bo tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. Ta piosenka jest pisana dla pieniędzy. Ta piosenka jest pisana. I to była LP Trójka z pokładu Daru Pomorza z Gdyni. O radio w Warszawie dbali dzisiaj Zofia Kruszewska i Piotr Kordaszewski. O radio w Gdyni dbali Romuald Wrzodak, Magda Trzaska i Piotr Baron. Bardzo Państwu dziękujemy za uwagę. Na zakończenie chciałbym wysłać radiową kartkę urodzinową, jeśli Państwo pozwolą. Dziś swoje urodziny obchodzi nasz wspaniały kolega Jan Chojnacki. I Janku, po prostu życzę Ci wszechogarniającego zdrowia i wszechogarniającego bluesa. Wspaniałych audycji, wspaniałych słuchaczy. Wszystkiego dobrego na urodziny z Daru Pomorza. W Gdyni Państwa tutaj zapraszamy, bo za chwilę przy mikrofonie Trójki tutaj na pokładzie Daru Pomorza usiądzie Agnieszka Szydłowska i poprowadzi swój program. Potem jeszcze będzie Krystian Hanka, a wieczorem zakończy wszystko listą przebojów Marek Niedźwiecki. Zapraszamy i dziękujemy. Teraz będzie kartka dla Janka. to jest książka, którą ja musiałem napisać, bo jestem coś winien mojemu pokoleniu. To znaczy ludziom, którzy urodzili się w latach 30. XX wieku i mieli kilka lat, jak się zaczęła wojna. My jesteśmy ludzie tego pokolenia, jesteśmy dziećmi wojny. Wojna nas ukształtowała, wojna zorganizowała całe nasze życie, wojna stała się naszym życiem i wojna nigdy się nie skończyła i trwa do dziś. Mała scena teatralna Trójki. 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Jarosław Marek Rymkiewicz. Kinderscenen. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. W tym moim chodzeniu wtedy do Platerówny na Piusa jest teraz dla mnie jakaś niejasność. Coś, czego nie potrafię wytłumaczyć. Mój zeszyt. Fragment 18. Pewnego dnia pani nauczycielka przeprowadziła nas z klasy do dużej sali, uformowała z nas kilka kółek i kazała nam się bawić w kółko graniaste, czworokanciaste. Powiedziała nam też, że kiedy przyjdą gestapowcy i zapytają nas, czy chodzimy do szkoły, mamy odpowiedzieć, że jesteśmy przedszkolakami. Tak się też stało. W sali pojawiło się kilku Niemców w czarnych mundurach oraz jeden w cywilu. Kółko graniaste, czworokanciaste zatrzymało się i Niemiec w cywilu spytał mnie po polsku, czego uczę się w szkole. Na co odpowiedziałem, że to jest przedszkole, a ja jestem przedszkolakiem. Tylko raz w życiu rozmawiałem z gestapowcem. Właśnie wtedy, mając 7 czy 8 lat. Nosiłem grube, długie, brązowe pończochy. Nazywano je chyba fildekosowymi. I na wysokości majtek przypinało się je podwiązkami. I granatowy fartuszek z falbanką w rodzaju dziewczęcym. Trochę chłopiec, trochę dziewczynka. I w takim to fartuszku i pończochach rozmawiałem z gestapowcem z Alei Szucha. Teraz jest w tym coś z baśni braci Grimm. Jakiś dziwny odłamek. Kawałeczek dłamany z jakiejś strasznej baśni. Kawałeczek trochę śmieszny. Zdaje się, że moje zapewnienia nie zabrzmiały przekonująco. Bo pomimo fartuszka wyglądałem raczej na drugo- czy trzecioklasistę niż na przedszkolaka, ale po wyjściu Niemców zostałem pochwalony przez panią nauczycielkę, nawet pogładzony po głowie. Coś niejasnego jest dla mnie teraz właśnie w tym udawaniu przedszkolaków. Szkolnictwo podstawowe, wtedy nazywane powszechnym, w generalnej guberni działające pod kontrolą niemiecką nie było zakazane, więc nauczanie dzieci z pierwszych klas nie musiało chyba w szkole Platerówny na ulicy Piusa odbywać się tajnie. Ale może w roku 1943 było już inaczej. Niemcy, jak wiadomo, dość często zmieniali swoje decyzje dotyczące różnych polskich instytucji, które za ich pozwoleniem działały w generalnej guberni. Przechodzę teraz do historii z zeszytem, czyli do historii mojej hańby. To było z pewnością już po wizycie gestapowców. Jako że po wydarzeniach związanych z zeszytem pani nauczycielka, osoba teraz całkowicie dla mnie abstrakcyjna, nie pamiętam ani jej imienia, ani jej ubrania, ani jej twarzy, ani jej postaci, z pewnością nie pogładziłaby mnie po głowie. Po historii z zeszytem raczej się mną brzydziła, może nawet, mam taką nadzieję, trochę się mnie bała, nie wiedząc, czego od kogoś takiego można się spodziewać. Nauka w szkole była jakoś tak urządzona, że każde dziecko w klasie miało tylko jeden zeszyt. Prawdopodobnie, tego dobrze nie pamiętam, mieliśmy też tylko jedną panią nauczycielkę, która uczyła nas wszystkich przedmiotów. Tak czy inaczej, wszystko, czego mieliśmy się nauczyć i co wobec tego powinno być zapisane, wpisywaliśmy do tego jednego zeszytu. Był to zeszyt w kratkę albo w trzy linie, tego też nie pamiętam. Do takiego to zeszytu o niejasnym teraz dla mnie wyglądzie zapisywaliśmy to, co pani nauczycielka nam podyktowała, a także to, co uprzednio było przez nią napisane na tablicy. Dla mnie takie przepisywanie i zapisywanie nie było trudne, bowiem od dawna umiałem pisać i czytać. Umiejętność tę, wbrew mojej woli, czyli wbrew moim wrzaskom, wpoiła mi jedna z moich ciotek, kiedy miałem 5 czy 6 lat. Pamiętam, tego w żadnym wypadku nie mógłbym zapomnieć, że rzeczą niezwykle ważną był w szkole na ulicy Piusa wygląd zeszytu. Do tego, i to był może najważniejszy cel tej całej nauki, trzeba się było bardzo przykładać, zapisując starannie to wszystko, co było dyktowane lub napisane na tablicy i utrzymując zeszyt w wielkiej czystości i w wielkim porządku. Kleksy, bazgranie, krzywe litery, pisanie na skos, z dołu do góry oraz w kółko, to wszystko było nie tylko źle widziane, ale wręcz wykluczone i niedopuszczalne. Widziałem, że moi koledzy i moje koleżanki bardzo się do tej roboty przykładają. Bardzo dbają o przyzwoity, a nawet piękny wygląd swoich zeszytów. Dziewczynki, jak to zwykle bywa z takimi wstrętnymi dziewczynkami, nie tylko się przykładały, ale nawet przechwalały się swoimi zeszytami, ich pięknym wyglądem. Pokazywały je sobie nawzajem. I chyba było nawet tak, że w klasie istniał rodzaj rywalizacji. Która dziewczynka ma zeszyt piękniejszy, czyściej prowadzony? No cóż, ja się nie przykładałem. Ale to jest ogólnikowo powiedziane. A naprawdę było tak, że w ogóle niczego nie zapisywałem i nie przepisywałem z tablicy. Miałem mój zeszyt, owszem, ale służył mi on do czegoś innego. Lubiłem stalówki zwane krzyżówkami. Kiedy taką stalówkę złamało się i rozdziawiło, przyciskając ją mocno do czarnego, pociętego scyzorykiem blatu szkolnej ławki, można było przy jej pomocy zręcznie wyciągać z dna kałamarza, kałamarze były wpuszczone w ławki, różne atramentowe brudy i flaki, a przy pomocy tych flaków można było robić kleksy i można było mazać, rozmazywać i zamazywać to, co już uprzednio było zamazane i rozmazane. Na skos, z dołu do góry oraz w kółko. Taką rozdziawioną stalówką dobrze się też bazgrało. Można było nią coś napisać, nabazgrać. Nie to, co było napisane na tablicy, lecz coś w ogóle. Coś takiego, co mi właśnie przyszło do głowy. Tym się właśnie trudniłem, trochę ukradkiem, bo nie chciałem, żeby moi koledzy widzieli efekty mojej pracy. Dlaczego to robiłem? Dlaczego zamiast przepisywać i zapisywać litery, słowa, zdania i słupki rachunków, bazgrałem i mazałem i stawiałem kleksy? Dlaczego to, co rozmazałem i nabazgrałem, zamazywałem jeszcze raz następnego dnia? W kółko. Najlepiej w kółko. To mi się najlepiej udawało. Potem to, co było namazane w kółko, można było jeszcze zamazać na krzyż. Ale nie wiem, dlaczego to robiłem. Nie miałem żadnego powodu, żeby tak postępować. Albo miałem jakiś powód, który nie był mi wtedy znany i nie jest mi znany także obecnie po 60 kilku latach. Wszystko szło zresztą dobrze do dnia, w którym pani nauczycielka zebrała zeszyty, oznajmiając nam, że zabiera je do domu, gdzie je sprawdzi. Miałem zapewne zły wieczór i złą noc, albo miałem tylko wielki zamęt w głowie, ale nawet tego zamętu nie pamiętam. Moja pamięć wszystko to zręcznie wykasowała. Następnego dnia pani nauczycielka weszła do klasy i położyła na stole stos zeszytów, a potem z tego stosu wzięła jeden zeszyt. Oczywiście, że właśnie ten. Co było dalej, pamiętam bardzo niejasno. Wiem, że pani nauczycielka podniosła mój zeszyt, moją hańbę, do góry i trzymając go wysoko nad głową, przewracała kartkę po kartce, pokazując całej klasie, wszystkim moim kolegom i koleżankom, także czarnowłosej córce dozorcy z ulicy Śniadeckich, moje straszliwe bazgroły. Bazgroł po bazgrole. Przewracała kartki mojego zeszytu powoli, bardzo powoli, jakby chciała, żeby każde dziecko dobrze sobie obejrzało i dobrze zapamiętało każdą kartkę.